طيب عبد الرحيم bunlar bunlar arasında bölüm yok. Bir. İkincisi bunlar evet yani umumları alıp özelleştiriyorlar. Yani özelleştiriyorlar. Bu da iki. Yani bunların ne taksimleri, bölümleri yok Abdurrahim. Yani yakhudun umum al-ayat, umum al-ahadith ve yuzinun al-ashkhas. Anlaşıldı mı Abdurrahim? Neden Abdurrahim ilimleri olmadığından dolayı? Neden Abdurrahim bunların başları bu şekilde, bunlara bu şekilde şüphe verdiğinden dolayı? Anlaşıldı mı? Yani bunlar ilim öğrenmiyorlar Abdurrahim. Hamas'la, hınç'la, ateşle yani böyle şeyler yapmak istiyorlar. Unutma bunu. Bunları etmek kolay. Bölüm yok, bölüm yok, bölümleri yok. Yani sen mesela her kez diyor ki her kes bir hüküm Kur'an'dan bir başka hüküm etse şehvetli olarak, şüpheli olarak şu bu, tayyip ve Kur'an'a inansa ki o daha büyüktür, daha hiç şüphesiz bunların yanında bir tekfir, bunlar kafirdir. Ama bizim yanımızda kafir değildir. Anlaşıldı mı? Kafir değildir. Çünkü neden? Şöyle böyle İbn Abbas'ın hadisi var. Çünkü neden? Başka hadisleri var. Tamam. Bunlar mesela velayı, berayı iki kısma ayrılmıyorlar. Tamam. Velayı İslam'dan çıkartar, çıkartmayalar. Yani bunlar çıkartmayalar. Hatip bin Ebi Belda şu bu hadisleri bildiğin kadarıyla. Yani bunlara bir şey anlatamazsın. Abdurrahim. Zor bunların durumları. Çünkü cahil kişiler, çok cahiller. Görmüyorlar, okumuyorlar. Hemencik Kur'an'ı açıp veyahut da hadisi açıp alıp uyguluyorlar. Yanlış bunlar. Toplamıyorlar, ilmi toplamıyorlar.